राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 20 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सर्वभाव से प्रभु का आश्रय लेना क्या है? आज श्री कह राम जी कह सतगुरु के संत भूडी बने सो आप गई ऐसी और धरंत। जो अच्छा काम है भजन वह जब वह कृपा भगवान ने, जो अच्छा हुआ वह भगवान ने, जो भूल वे वो अपने भगवान ने कृपा होता है। अच्छा हो जाए हमारे भला हो जाए तो भगवान ने कृपा दो। ये भगवान की कृपा, ये भगवान अच्छे करे सो राम जी का सतगुर के संत भूडे शरण सो आप गई ऐसे और धारंत, ऐसे और धारंत। तब कुछ बिगड़े नाही उस सेवक लाज प्रतिज्ञा राखे साई। संत दास मैं क्या कहूं कह गए संत आनंद। अच्छे करे सो राम जी के सतगुर के संत। याद रखो जो अच्छा काम मेरे से बन जाए, जो अच्छी बन जाए उसमें बोले आखिर आखिर भगवान कृपा आखिर कृपा। मैं कहूँ अच्छा अच्छा तो आदमी क्या होता है अपने गुस्सा आ जाए तो देखो आपने गलती करी मेरे गुस्सा आ गया। आप गुस्सा करो तो आप ही गलती, मेरे गुस्सा आए तो आप ही गलती। यह पतन का रास्ता। मेरे को गुस्सा दिया आपने, सब मेरे को गुस्सा दिया आपने तो मेरा गुस्सा हुआ तो आपने आप गुस्सा हुए तो आपने बोल मैं तो दूध दया दूध वो दया पूर। ये अभिमान है, ये अभिमान है। जो आशीर् देखो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, ये अभिमान है। दूसरे दोस्त दोस्त देखना कोई रे भी दोस्त तक है हे नाथ हे नाथ पुकार महाराज मेरा पतन हो रहा है हे नाथ कृपा। फिर उसी को समझ भगवान के भजन साधन करते समय संसार का चिंतन होता है। वो चिंतन होता नहीं है, जाता है। भीतर भरा हुआ कूड़ा कचरा है वो भजन जाता जाता है। जैसे कोई बांसुरी बोली हो इधर से दबोता करके निकलता है, जो भजन करते हो तो अच्छी अच्छी बातें जाती है तो निकलती है। आती नहीं है निकलती है, निकलती है। याद रखो सब भाई बहन याद रखो, कोई बुरी बात हो तो निकल रही है, निकल रही है। क्योंकि ये सबका अनुभव है कि पहले से आप में अवगुण कुछ कम हुए तो कम जाने से ही कम हुए, आते तो कम कैसे होते हैं। तो चार ये निकल गया ये निकल गया ये निकल ये बात सदा याद रखो, पूरी पूरी बात निकल रही। अच्छी बातें आती है तो वो निकलती है, आती नहीं आती मत जानो जाती है जाती ये तो याद रख लो बहुत फायदे बात। भगवान के पर श्रद्धा प्रेम कैसे बढ़े? क्षण उपाय मांगो आप में प्रेम बढ़े सरल हृदय से लोग और हे भगवान जैसे भूखा रोटी चाहता है प्यासा चाहता है ऐसे चाहना व्यक्त करो अच्छी बात चाहना रखो प्रेम के भक्ति के और भगवान को मांगो अपना चंदा हो तो भगवान से मांगो रो कर के मांगो हो जाएगा भगवान ही कृपा एकदम बोलो। सब काम अच्छा होता है तो तीन बताई संतान है आशी कहे सो राम जी क्या सतगुरु क्या संत भूडी बने सो आप ये गलती मेरी हुई ऐसे उदाहरण ऐसे उदाहरण तब सु बिगड़े नहीं उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा के साई संत दास मैं क्या कहूं कह गए संत अनंत आशी करे सो राम जी कह गए सदगुरु के संत भगवान की कृपा सुना जो आशा एक कहानी मैंने सुनी है एक शेर था उसके हवेली के चार दरवाजा तो सब दरवाजों पर बैठा रहेगा कोई मांगा जी करने दो अपन है जिसे मैंने सुना तो एक संत आए नागर बड़ा संत है तो संत को देखा तो वो नमस्कार करे द्वार द्वार सत्य हो द्वार द्वार सत्य हो ऐसी देनी देन कहां से सीखे नवाब जू ऐसी देनी देन जो जो कर ऊपर बढ़े चो चो नीचे नैन द्वारे द्वारे मैंने नमस्कार दे देते हो क्या बताओ था तू देते तो सेठ क्या बोला के देने वाला देते पूरे दिन रहना लोग ना मारो धरे इस वाले नेता देना सारे बाबा मेरे को काम तो होते है भगवान ना मेरे देते अब किसी मुंह से देखो इस बात नेता देना ये बात ना उन लोगों को मारो धरे मेरा शेष देता शेष कितना नीचे देता हूँ क्या करो पूर्व बड़ा दूसरा है वो दूसरा है नाम दे मारो धरे ये बात लज्जा आती है शर्म आती है मेरा क्या करूँ निकल लगे तो मैं ये भाव रखो भगवान की कृपा देखने का तरीका है तरीका कृपा है तो भगवान की कृपा बहुत फंसेगी स्पष्ट आवेगी स्पष्ट भगवान की कृपा ज्यादा है सब भगवान की कृपा है सत्संग मिला है उसमें आशीर्वाद मिले ये भगवान की कृपा कीर्तन मन लगे भगवान जी इतने से क्या हो भगवान ये सुन जाए अब सब मिट जाए बहुत भीतर पड़े गुजरे थोड़ा साधन किया अरे बहुत बाकी है बहुत बाकी है बदना काम जाना हो तो उसमें इतना मिला ही लिखा हुआ रहता है और दूसरी तरफ इतना मिल बाकी है तो बाकी है वो देखना आगे उनको नहीं देखना आगे देखिए इतना बाकी बचा है तो बाकी है वो देखो अपनी तरफ देखो ही मत बाकी कितना पड़ा इतना बाकी है ना इतना देखोगे तो अभिमान होगा नहीं देखो तो अभिमान नहीं होगा इतना बाकी पड़ा है चिंता रहेगी सुख की ये साधन धन सुख कल का था ना, वो है अभी इतनी बात पड़ी है सुख का, पर बहुत ठीक है। अरे अभिमान कर लेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, वहां में कम हो जाएगा। इस बात कर संकेत के बाद या बात आई तो अपने सुख भोगोगे तो कहता हो नींद कहा हो गए संसार याद, ये तो पता अपना मानने से ये बात हो गई। और भगवान ने कृपा मानो तो साधन बढ़ेगा, ये पहचान है। दूसरों को सुनाने के लिए तो हमारे पास बहुत बातें हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरी थे नरन घरे रे। आचरण बजाय थोड़े होते परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवंती विस्मृति यह शिष्टत्व स्व कार्य सब बचते थे अपना आवेद वह मिल जाते, यह अभिमान की बात है। तो परोपदेश कुशल बहुत तेरे, बहुत कुशल दूसरा आचर ही थे नरना गाने रे, झगड़ा नहीं बहुत कम परोपदेश कुशल बहुत तेरे, ऐसी हो कृपा करो कीर्तन सुनो। कीर्तन मरस में रस तो हुए पर पूर्ण मत में ज्यादा खुश होगा, उनमें खुशी नहीं आनी चाहिए। आयु लाभ तो हुआ पर मारते इतना दोष पड़े, जो बाकी दोष है वे देखो, यह दोष है अपना अहंकार है अभिमान है निंदा है, लोग अच्छा गए तो वजह से रखे रहे मान बढ़ाई है पड़े हुए दोष और कीर्तन में आनंद हो। अच्छी करे सुराम जी कृष्ण।